Слухайце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Дмітры Вус пачынае кампанію за перагляд выбарчага заканадаўства. У Паўла Севярынца з'явіліся шанцы для пераводу на хатнюю хімію. Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з прэзідэнтам Таджыкістану. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Нягледзячы на зрыў акцыі салідарнасці з палітвязнямі напярэдадні ў Менску, прадстаўнікі кампаніі «Еўрапейская Беларусь» заяўляюць, што такія выступы працягнуцца, у тым ліку, на Кастрычніцкай плошчы. Расказвае Алесь Дашчынскі. Паводле координатора Европейской Беларуси Змитра Бородки, акции солидарности плянуются что дня. Тое, что акция не отбылась 27 кастрычника на площади, заполненной людьми у цивильным, и он тлумачит техничным сбоем. Некоторые активисты не дошли, бо их затримали. Я ведаю, что люди готовы выходить. Есть подрихтованные до этого люди. Але махчимо просто человечий фактор. Кожная акция сканчивается затриманиями, битьем людей. До того же можно додать нечеканную критику с боку союзных организаций, лидеров некоторых партий. Это так само, может, поуплывало на готовность молодых людей выходить на площадь и смагаться. Что тычется дальнейших планов, то акции будут проходить у разных форматах. Я веду, что люди рыхтуются до сегодняшней акции. Змитер Бородко означает, что треба притягивать увагу громадскости до ситуации с политизняволенными, якія застаются у вязницах. Сегодня забивают соправдных лидеров демократичного руха в вязницах. И тому треба притягивать увагу. И такие акции будут отбываться не только в Беларуси, они будут проходить и под замежами. Змитер Бородко скритиковал реакцию на этой акции с боку некоторых оппозиционных политиков. Мы виноваты их не в том, что они не приходят, а в том, что они подвергают подобные акции критики. При этом сами не выставляют никакой альтернативы. Окей, вы не хотите удельничать, то скажите, что треба робить, как вызвали светых лидеров, какие сегодня находятся за кратами. Активист Андрей Молчин расповел, что сегодня и учора, коли его дома дежурил не вядомы ў цывільным, ён мяркуе, што гэта можа быць звязана з правядзеннем акцыі. Цягам дня Андрэй разам з паплечнікамі адвозіў перадачы затрыманым удзельнікам мінулых акцый, якія пакараныя арыштамі да 15 сутак. Сёння ўвечары з турмы на Крэсціна выходзіць пасля 7-суткавага арышту актывіст Аляксандр Валанцэвіч, які трымае галадоўку. Таксама галадоўку ў зняволенні трымае Александр Салдаценка, арыштаваны на 7 сутак, паведаміў Андрэй Молчан. Яны не згодны с гэтымі прыгаворамі, па-першае, тым, што робіцца з палітвязнямі. Гэта як знак пратэсту супраць ўсяго то, што робіць улада. І калі людзі выходзяць з патрабаваннем вызваліць палітвязні, іх саджаюць на суткі, ім перашкаджаюць выказваць сваё слова, з гэтым звязана і аб'яўленне галадоўкі. Андрэй Молчан адзначыў, што паплечнікі і сябры не пакідаюць без увагі і дапамогі тых, хто пакараны арыштамі на суткі ці штрафам. Спробы апазіцыі прыцягнуць увагу да праблемы палітвязню па-рознаму трактуюцца слухачамі свабоды. В Ливии победила демократическая революция. И что же мы имеем в сухом остатке? Самоцуд над Каддафи. На днях найдено около 300 сторонников Каддафи с пулями в голове. Вот как действует демократическая оппозиция. А чем отличается наша оппозиция от ливийской оппозиции? Думаю, ничем. Ради освобождения 13 так называемых политзаключенных они готовы уморить голодом весь 10-миллионный белорусский народ, требуя от Запада все новых и новых экономических санкций. Наш телефонный номер у Менску 266-39-52, а реакцию белорусских уладов на подеи у арабских краинах обмеркуют эксперты свободы. У экспертизе свободы передача на тему Александра Лукашенко и арабская весна. Революции в арабских краинах выкликали нервовую реакцию у керавництва Беларуси. Як адрэагаваў афіцыйны Менск на смерць Каддафі? Чаму Александр Лукашэнка пужае прыходам да ўлады ісламскіх экстрэмістаў? Якія высновы зрабілі беларускія ўлады з арабскіх рэвалюцый? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітолаг Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Слухайце яе ў нашай сённяшняй праграме пазней. Былы кандыдат у прэзідэнты Дмітрый Вус пачынае кампанію за перагляд выбарчага заканадаўства. Ён лічыць, што без гэтага зрабіць будучыя выбары ў краіне празрыстымі і свабоднымі немагчыма. Нагадаю, што змена выбарчага кодэксу была галоўнай тэмай прэзідэнцкай кампаніі Дмітрая Вуса. Працягвае тэму Уладзімір Глот. Дмітрый Вус сёння паведаміў свабодзе, што змены ў выбарчы кодэкс ужо падрыхтаваныя. Галоўная мэта – зрабіць празрыстым і кантраляваным падлік бюлетэняў. Таму прапануецца наступнае. Кандыдаты, прэзідэнты, іх даверныя лісы, кандыдаты в депутаты нацыянальнага сабрання, кандыдаты в депутаты местных, имеют права направляць сваіх представителей в участковую комиссию с правом быць членам участковой комиссии. Независимые люди в комиссиях, которые будут считать бюллетени, которые будут подписывать бюллетени со своей с обратной стороны, будет контроль за бюллетенями. Дзейнае законодавство прадугледжвае магчымасць уносіць змены ў выбарчы кодэкс, констатуе сакратар Центральной выборчай комиссии Миколай Лазавік. Для того, каб ажыццявіць законотворчую ініцыятыву грамадзян, патрэбна, па-першае, зарегістраваць ініцыятыўную групу і тое пытанне, якое будзе ўносіцца на разгляд парламента. Ну, а далей ініцыятыўная група збірае подпісы і, калі атрымае неабходную падтрымку, ўносіць гэты законопроект у парламент. А ў парламенце ён разглядаецца ў звычайным парадку. Можа быць прыняты, а можа быць і адхілены. Дмітрый Вус кажа, што яго каманда мае намер сабраць не меней за 100 тысячаў подпісаў дзеля таго, каб дамагчыся змены выбарчага заканадаўства. Уже по регионам назначены представители, которые по областям будут заниматься, по районам. Ну, практически уже больше тысячи человек, я думаю, есть. Команда, которая собирала подписи, когда кандидатом президента был, она осталась, сейчас увеличивается за счет других кандидатов, которые подключатся к работе, и люди, которые непосредственно не безразличны к своей стране. Меж тым, 18 кастрычніка Александр Лукашенко ўжо абмеркаваў планы правядзення выбарчай кампаніі 2012 году ў палату прадстаўнікоў са старшынёй ЦВК Лідзіяй Ярмошынай і заявіў пра недапушчальнае змяненне выбарчага заканадаўства. Лукашенко тады сказаў: «Я б не стаў разглядаць варыянты, як адна сёння некаторыя патрабуюць ломкі выбарчага заканадаўства. Гэта абсалютна непрымальна напярэдадні палітычнай кампаніі». Дарэчы, у студзені 2012 году заканчваюцца паўнамоцтвы цяперашняга складу Цэнтральнай выбарчай камісіі. Згодна з заканадаўствам, да гэтай даты павінны быць названыя прозвішчы ўсіх 12 сталых сябраў камісіі новага складу. Дмітрый Вус быў асуджаны на 5,5 гадоў зняволення за арганізацыю масавых непарадкаў. Праз 4 месяцы вызвалены указам аб памілаванні. Да прэзідэнцкай кампаніі Дмітрый Вус удзельнічаў у выбарах у мясцовыя саветы. Паўсюль змена выбарчага заканадаўства была асновай ягонай праграмы. Нават сваё апошняе слова ў судзе Дмітрый Вус прысвяціў гэтай тэме. Што тычыцца іншых удзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі, якія знаходзяцца ў зняволенні. Мікола Статкевіча ў шклоўскай калоніі наведаў адвакат. Жонка Дмітра Бандарэнкі звярнулася ў дэпартамент выканання пакаранняў. Андрэй Саннікаў і Дмітрый Дашкевіч па-ранейшаму ў камерах-адзіночках. Павел Севярынец ацэньвае свае шансы на конт пераводу на хатнюю хімію як 50/50. З навінамі палітвязняў Інна Студзінская. 27 кастрычніка ўвечары атэстацыйная камісія спецкамендатуры ў вёсцы Куплін Пружанскага раёну вынесла рашэнне, што Павел Севярынец, які адбывае пакаранне на хіміі, стаў на шлях выпраўлення. Дапамаглі станоўчыя характарыстыкі з працы і цёплае стаўленне вяскоўцаў і святара. Фермер Анатоль Тарасевіч, у чыёй аграфірме «Бардо» працуе Павел Севярынец, кажа: «Хорошы хлопец, отлічны хорошы хлопец, вопросов нету. У нас такого работніка не было. Видите, он ж письменник, ему здесь просто надо быть. А так, я б такого работніка взял бы і платил бы двойную зарплату. Ответственный, совестный і хорошо помогает». Павел Севярынец адбыў траціну тэрміну. У такіх выпадках, калі няма заўвагаў, звычайнага хіміка пераводзяць на так званую хатнюю хімію. Сам Павел такім чынам ацэньвае свае шансы вярнуцца ў родны Віцебск. Перспектывы-то ёсць. выйсці, я б сказаў 50 на 50. Думаю, што зараз калі кагосьці будуць выпускаць, то Бандарэнку, яго сапраўды цяжка са здароўем, молімся за яго, перажываем, каб яго ў першую чаргу, ну і за тое, каб сапраўды тыя палітвязні, якія засталіся яшчэ, і Беляцкі, і Аўтуховіч, і анархісты Дашкевіч з Лобавым, каб змаглі выйсці яны, таму што ім то цяжэй. Вольга Бандарэнка ў пятніцу наведала дэпартамент выканання пакаранняў. У нагляднай скарзе ёй адмовілі. Наступная інстанцыя — Вярхоўны суд. Вольга перажывае за здароўе з метра Бандарэнкі, якога з медсанчасткі перавялі ў атрад. Какой-то, видимо, был приказ ужесточения, потому что и писем нет неделю, хотя он на каждый день пишет, и отряд перевели. В отряде он не может выполнять рекомендации, те, которые ему врачи дали. Марина Адамович, громадянская жонка Миколы Статкевича, распавяла, что у чацвер политвязня наведаў адвокат. Она вот без модератора, хоть и прошло, так что уже гук не отключали. Микола по-ранейшему працуе на лесопилце, это тяжкая праца, працуе, стараюся отшанжать эту руку, якая еще не совсем в порядку. Невеста з метра Дашкевіча Наста Палажанка кажа, што пашпарт з метра так і не знайшлі. Але трымаецца вязень бадзёра, вывучае ангельскую мову, адказвае на шматлікія лісты падтрымкі. Як і Андрэй Саннікаў, ён змешчаны ў адзіночную камеру з фармулёўкай пасля этапа небяспека для жыцця і здароўя, таму некі час, пакуль праводзіцца праверка. Ён мусіць быць адзін, ён вельмі шмат атрымоўвае лістоў, шмат адказвае. Пошту яму сталі прыносіць раз на тыдзень, і гэта, як правіла, для 50 лістоў запар. Дмітрий піша, што яму шмат пішуць з Расіі. Людзі, каторые ведаюць пра сітуацыю, што адбылася тут, канешта, ён вельмі хоча выйці на канца гэтага году. Сказала ў інтэрв'ю Свабодзе Наста Палажанка. Вы на хвалях Радыё Свабоды, ў простай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Дмітры Вус, былы кандыдат у прэзідэнты, пачынае кампанію за перагляд выбарчага заканадаўства. Галоўная мэта – зрабіць празрыстым і кантраляваным падлік бюлетэняў. Мікулу Статкевіча ў шклоўскай калоніі наведаў адвакат, вязень па-ранейшаму працуе на лесапілцы. У Паўла Севярынца з'явіліся шанцы для пераводу на хатнюю хімію. Жонцы Алеся Бяляцкага адмовілі ў спатканні з мужам. Прадстаўнікі кампаніі «Еўрапейская Беларусь» заяўляюць, што акцыі салідарнасці з палітвязнямі працягнуцца, у тым ліку на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з прэзідэнтам Таджыкістану Эмамалі Рахмонам. Берасцейскага праваабаронцу Рамана Кісляка аштрафавалі за адзіночнае шэсце і расказ Мінакам пра палітвязняў. Александр Лукашенко знаходзіцца з трохдзённым афіцыйным візытам у Таджыкістане. Сёння ён правёў перамовы з прэзідэнтам гэтай краіны Эмамалі Рахмонам, наведаў некаторыя прадпрыемствы і мясцовыя славутасці. Дзяржаўныя СМІ Беларусі называюць візыт знакавым, заяўляюць пра новыя амбітныя праекты. Між тым, двухбаковы гандаль з гэтай краінай нязначны нават па беларускіх мерках. Расказвае Валер Каліноўскі. Александр Лукашенко пасля абдымкаў з Эмамалі Рахмонам павітаў ганаровую варту на таджыцкай мове. Журналіст тэлеканалу ОНТ у рэпартажы з месца падзей заўважыў, вітанне прэзідэнтаў выйшла за пратакольныя рамкі, адчувалася, што іх звязвае звычайнае чалавечае сяброўства. Па выніках візіту Аляксандра Лукашэнкі ў Таджыкістан падпісаны шэраг двухбаковых дакументаў, у тым ліку праграма супрацоўніцтва да 2020 году. Аляксандр Лукашэнка заявіў пра аднолькавыя з кіраўніцтвам Таджыкістану падыходы да захавання сацыяльна-палітычнай стабільнасці і адстойвання інтарэсаў на міжнароднай арэне. Лукашэнка прапанаваў Таджыкістану паўдзельнічаць у прыватызацыі баранавіцкага баваўнянага камбінату, апрача таго, беларускі бок спадзяецца пашырыць продаж у Таджыкістан аўтамабільнай і сельскагаспадарчай тэхнікі, а таксама ўзяць удзел у нацыянальных праграмах па развіцці Таджыкістану. На сёння штогадовы таваразварот паміж краінамі складае ўсяго каля 50 мільёнаў даляраў. Беларусь прадае ў гэтую краіну трактары, мэблю і лекі, а купляе там бавоўну і сухафрукты. Дыпламатычныя адносіны паміж Беларусю і Таджыкістанам былі ўсталяваныя ў 96-м годзе. Беларускае пасольства ў гэтай краіне з'явілася толькі сёлета. Таджыкістан – бедная краіна. Сярэдні заробак сёлета тут упершыню перасягнуў 100 даляраў. 60% валавога ўнутранага прадукту краіны складаюць пераводы на радзіму таджыцкіх гастарбайтэраў. На гэтым тле цяжка разлічваць на нейкі плён візіту Лукашэнкі ў Душанбе, мяркуе менскі палітолог Аляксандр Класкоўскі. Што ж тычыцца перспектыў, то ведаеце, вось той самы Таджыкістан, гэта вельмі бедная краіна. Гэта краіна далёкая ад Беларусі. Мы адтуль не атрымаем ні перадавых тэхналогій, ні гэтак далей. А калі збываць прадукцыю беларускіх індустрыяльных гігантаў, ці шыр спажыўся старэлы, можа б там і купілі, але грошай бракуе. Сёлета пасля пачатку свайго 4-га прэзідэнцкага тэрміну Александр Лукашэнка пабываў з афіцыйнымі візітамі ў 4 краінах: Туркменістане, Казахстане, Катары, Таджыкістане. Александр Класкоўскі. Вось гэты вектар, фактычна гаворка ідзе толькі пра аўтарытарныя краіны Цэнтральнай Азіі і таксама спецыфічны рэжым арабскі, ён сведчыць пра тое, што дэмакратычныя краіны фактычна не разглядаюць беларуска афіцыйнага лідара як партнёра, з якім можна весці некія палітычныя дачыненні. Карацей кажучы, гэта сведчыць пра тое, што ізаляцыя Беларусі ў цывілізаваным свеце рэзка ўзрасла пасля 19 снежня, пасля вядомых гэтых сумных падзей, разгрому плошчы. Политолог Александр Класковский. Замежные визиты Александра Лукашенко многие белорусы воспринимают с настороги. Когда происходит повышение цен очередное или еще какая-нибудь гадость подлая, Лукашенко уезжает в вояж. Вот и теперь он поехал в Таджикистан, нищие республики, такой же, как и мы, и будет учить их, как надо жить, как мы живем. Так теперь какую гадость еще готовит, надо посмотреть. Обязательно, как уезжает, обязательно гадость. Мэру города Ладуцке, чему в магазинах нема белорусской гречки? На полях перед камерой с чиновниками Лукашенко восхищался, что великий урожай гречки. Завезли китайскую гречку, дали такую цену, что только чиновник может себе позволить. А нам дайте есть и свою белорусскую гречку по нормальной цене. Дивно, что некоторые сталые слухачи не могут до сих разобраться, чему растут кошты. Сдается, столько экспертизов проводятся, такие толковые экономисты выступают, и все марно. Вот вчера слухачка из Менску и снова скажет, что в росте коштов виноваты те то банкиры, те то предпринимальники, те то гандлевые работники, а головный чиновник, он не бы то и ни при чем, не бы то и он, бедненький, не может всех проконтролировать. А кто створил такую систему, в якой Нацбанк и Ура не могут принимать самостоятельных решений. Звонки на свободу. Ваши отзывы на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Нягледзячы на абяцанні звесці да мінімуму ўмяшанне ў свабоднае фармаванне курсу беларускага рубля, Нацыянальны банк працягвае адміністрацыйнае рэгуляванне. Так, юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам забаронена мець некалькі валютных рахункаў і загадана абмежавацца спецыялізаваным рахункам у адным банку. Гэта нібыта дазволіць падвысіць празрыстасць набыцця валюты на ўнутраным рынку. Бізнэсоўцы лічаць, што найперш пацерпіць дзелавая актыўнасць. З імі пагутарыў Ігар Карней. Нацыянальны банк тлумачыць новыя абмежаванні жаданнем спыніць тых нядобрасумленных кліентаў, якія набываюць і выкарыстоўваюць замежную валюту праз рахункі, адкрытыя ў розных банках па адной і той жа дамове. Індывідуальны прадпрымальнік Александр Таўстыка навацыю успрымае з пэўнай доляй сарказму. Па яго словах, у цяперашняй сітуацыі мала хто адважыцца заводзіць у беларускіх банках і адзін рахунак. Хоць 20, каб яны прапанавалі нам рахунках, хоць валютных, хоць у беларускіх, хоць у якой другой валюце, да, на бізнесе такі, што дзякуй Богу сабралі па сябрам на арэнду. Калі ёсць даже крэдыт там невялічкі, дзякуй Богу, што гэта яшчэ трэба 29-30 сплачваць і ўперадзе выходныя. Пра якія рахункі сёння можна казаць? Нібыта бізнес-скандалы, што вялікія бізнесоўцы не давяраюць ні банкам, ні рахункам. Трэба быць вялікім дурнем, каб занясці ў дзяржаўныя фінансавыя установы хоць якую капечыну і ўвогуле, скажу, пара звяртацца да прадпрымальнікаў, што самы сённяшні галоўны ўнёсак гэта не стаяць ахвяраваць сабой і свабоду палітвязням, а стаяць пад лозунгамі ні капейкі ў фінансавыя дзяржаўныя установы. Ну якія сёння рахункі? Сёння ты адчыніў рахунак, паклаў нейкую капейку, заўтра да цябе прыйдуць, усё забераць. про якія дэкрэты четвёртыя. Ну, гэта просто звычайная падстава. Яны хочуць некага знайсці апошняга і высмактаць яго апошнюю капейку. Новыя змены ўводзяць больш жорсткі кантроль за працэдурай набыцця суб'ектамі гаспадарання замежнай валюты дзеля пагашэння крэдытаў ці запазычанняў, атрыманых ад нерэзідэнтаў. У звязку з гэтым пашыраецца пералік дакументаў для прадстаўлення ў банк пад набыццё валюты. Старшыня сталічнага саюзу прадпрымальнікаў і арандатараў Уладзімір Карагін лічыць, што ажыўленне ў дзелавых колах, якое намецілася пасля выхаду на раўнаважны курс, рызыкуе збавіць абароты. Любое ўмяшанне ў рынкавыя працэсы стрымлівае імпэт не толькі мясцовых бізнэсоўцаў, але і патэнцыйных інвестараў. 92% поступивших прямых иностранных инвестиций идут именно в частный сектор экономики. Он наиболее продуктивен и результативен. Инвестиции в государственный сектор – это пустая трата времени, повышенный риск. Ну, иностранный инвестор уже это понял. Хотя его, конечно, ориентируют. Директор агентства деловых сувязей Валентин Лопан лічит, что держава отдает занадто шмат уваги пытаниям валютного регулирования. На думку эксперта, замест того, как проводить узваженную политику на умацывание белорусского рубля, урад заклопочен тем, как обеспечить усіх ахвотных замежной валютой. Не может правительство одной страны ставить себе целью удовлетворить спрос граждан своей страны на валюту другой страны. Нужно ставить цель и задачу иметь собственную полноценную национальную валюту и укреплять ее. Пока эта задача не будет решаться последовательно, у нас будут проблемы. Тем не менее, у агучанай Нацбанкам стратегии на 2012 год головная финансовая установа обяцае обмежаваться минимальным умешанием у формования курсу белорусского рубля. Правда, на великую дистанцию отпускать процессы улады не збіраюцца. У Нацбанку недвухсэнсоўна заявляюць, што ў рэжыме абменнага курсу будзе выкарыстоўвацца кіраванае плаванне. Гэты чалавек ведаў, як пабудаваць заможную Беларусь, а ягоная ўнучка марыць з'ехаць з краіны, каб мець годнае жыццё. Прэм'ер ценевага ўраду апазіцыі БНФ Уладзімір Заблоцкі ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Слухайце гэтую перадачу ў нашай сённяшняй праграме пазней. Згодна з афіцыйнай статыстыкай, сярэдні заробак у Беларусі 2 260 000 рублёў. Як вы ацэньваеце гэтую лічбу? Ці давяраеце такім звесткам? З такімі пытаннямі наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў. Средний заработок каля миллиона. Я не ведаю этих данных и не ведаю, откуда они. Коли на самой справе 2 миллиона, то я не ведаю, конечно. Но просто по-разному можно лечить. За все это треба ведать, как это лечили. И, например, как робилась выборка, какие организации брались для этого. С моей зарплатой не соотносится, конечно. Ну, меньше я миллион получаю. Кто-то больше получает, кто-то меньше. Ну, естественно, что это ненормальная зарплата. Ходишь, только смотришь, а купить ничего не можешь. Потому что приходит обходиться наименьше. Поэтому, естественно, что зарплата должна быть выше, но где ее взять? На нынешнюю жизнь мало. Это мало. Но вы зарабатываете 2 миллиона, это больше, чем меньше? В какую категорию? Не, немножко больше, чем 2 миллиона. Ну, это мало сейчас. Ну, я в угле не зарабатываю, бо працу стратил. Но заработок 2 миллиона 200. Мне сдается, это трохи статистичный ход пиаровский, якийсь, бо по сутности все, большинство, львиная доля предприемства, 90% может быть, они пропонуют заработок вот от 910-890 до 2 200 000 и не выше. Ну, как раз среднее все и есть. Ну, у кого у меня нормально, как раз немного выше, чем 2 миллиона. Ну, у меня выходило 2 миллиона за зарплату. Ну, по этих ценах уже явно не то, что это. Если раньше было там 1000 выходило тебе долларов, то сейчас где 300 долларов. А цены-то у нас ОБВ. Ну, мы добро ведаем, что это кто працуе у культуры, например, отрымливать мало. Малые гроши. И кто працует в шпиталях родных, так и в школах, то шкода, что люди, которые отдают себе детям, здоровью нации, культуре нации, такие малые гроши отримляют. Может, махчима, какие-нибудь там, кто директор какого-нибудь буйного предприемства, а их не так шмат, их директору. Я не веду, как так складывается, что так, средняя эта цифра, откуда она берется. Але шмат, кто мало отримляет, шмат людей. Наверное, вряд ли, не знаю, меньше. Ну, я сколько вот поменял, миллион где-то заработки. 1 200 000. Ну, знаете, это небольшой заработок еще. На прожить это мало. Ці давяраеце вы звесткам аб тым, што сярэдні заробак у Беларусі 2 260 000 рублёў? А пытанне на вуліцах горадні. Вы слухаце Радыё Свабода і пасля абвесткі рэпартаж з Берасця. Я Вясной 1943 году фашистские карники спалили разом с жыхарами некалькі вёсак под Ильёй. Старые вяскоўцы, якія цудам выжылі у той калатнечы, сёння ахвотна дзеляцца сваімі ўспамінамі пра тыя дні. Расповеды жыхароў вёскі Чарвякі у чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Гэтая перадача таксама прагучыць сёння. У пятніцу 28 кастрычніка суддзя Ленінскага суду Берасця Алла Вінаградава разглядала адміністрацыйную справу праваабаронцы Рамана Кісляка. Прысуд – штраф 350 тысяч рублёў. Пакаралі Кісляка за тое, што ён, ідучы па вуліцы ў цэнтры Берасця, расказваў праз мегафон пра справу палітвязня Алеся Бяляскага. Падрабязнасці ў Паўла Канстанцінава. Судовае паседжанне па справе Рамана Кісляка цягнулася больш за 2 гадзіны. Праваабаронца мусіў даводзіць суддзі, што паміж пікетам і адзіночным шэсцем ёсць адрозненні. Раман Кісляк тлумачыць, што ён ладзіў менавіта шэсце, а яно не падпадае пад дзейнасць закону аб масавых мерапрыемствах. Данное уличное шествие не подпадает под закон о массовых мероприятиях. Мне вменяли пикетирование, но в соответствии с законом о массовых мероприятиях данная форма массового мероприятия не подлежит, не включает шествие. И, соответственно, данный протокол, считаю, должен был быть направлен на доработку. На думку праваабаронцы, прысуд быў вядомы загадзя, і справу падагналі менавіта пад пікетаванне, каб не ствараць прэцэдэнту апраўдання за шэсце, у якім удзельнічае адзін чалавек. Я считаю, что на суд было оказано давление для того, чтобы вообще никакие массовые акции, никакой протест, не санкционированный властями, не возникал. Сведкі міліцыянты таксама пацвердзілі, што Раман Кісляк падчас акцыі сапраўды ўвесь час рухаўся. Аднак суддзя Алла Вінаградава ўсё роўна палічыла гэта пікетам. Раман Кісляк кажа, што будзе абскарджваць рашэнне ў абласным судзе. Раман Кісляк быў затрыманы падчас шэсця салідарнасці з арыштаваным праваабаронцам Алесем Бяляцкім 16 кастрычніка. Спадар Кісляк ішоў па вуліцы ў цэнтры Берасця і казаў праз мегафон, што Алес Бяляцкі знаходзіцца пад вартай незаконна. Я нагадаю, што кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага вінавацяць ва ўхіленні ад сплаты падаткаў у асабліва буйных памерах з грошай, якія ішлі на праваабарончую дзейнасць. Бяляцкаму пагражае да 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. А жонцы Алеся Бяляцкага Наталі адмовілі ў спатканні з мужам. Раней на этапе папярэдняга следства ў спатканні адмаўлялі органы следства. Калі справа перадаецца ў суд, спатканне мае права дазволіць суддзя. Аднак цяпер Наталі паведамілі, што суддзя Сергей Бандарэнка, які будзе весці працэс над Бяляцкім, адмовіў ёй у спатканні. Вы на хвалях Радыё Свабоды, у прэскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Дмітрый Вус, былы кандыдат у прэзідэнты, пачынае кампанію за перагляд выбарчага заканадаўства. Галоўная мэта – зрабіць празрыстым і кантраляваным падлік бюлетэню. Мікола Статкевіча ў шклоўскай калоніі наведаў адвакат. У Паўла Севярынца з'явіліся шанцы для пераводу на хатнюю хімію. Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з прэзідэнтам Таджыкістану Эмамалі Рахмонам. Нацыянальны банк працягвае адміністрацыйнае рэгуляванне курсу. Юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам забаронена мець некалькі валютных рахункаў. Прадстаўнікі кампаніі «Еўрапейская Беларусь» заяўляюць пра новыя акцыі.